txiki bateko naiz. Eta gerra txiki bat da herrian, eta gerra txiki horretan badira, badire, badira, badire, badira, badire, badira, badire. Hileta zauritu txikiak, hileta zauritu ozenak, hileta zauritu isiak. Begira, begira, begira, begira. Gerra txiki guztietan gertatu hoi den bezala. Gerra txiki guztietan ohitura den moduan. Zikina da oso, hemen herriko gerra txikia. Eta gerra txiki horretan badira, badire, badira, badire, badira, badire, badira, badire. Legezko hankerkeria, legezko bortizkeria, legezko biktimak. Begira, begira, begira, begira. Gerra txiki guztietan gertatu hoi den bezala. Gerra txiki guztietan ohitura den moduan. Gerra txiki guztietan.